Уладзіміру Круковскаму. Замчышча ў даўніх вышыняў. Невясёлыя думкі маркоцяць мяне, калі бачу я замчышча ў даўніх вышыні. Там кавалася слава маёй старане, там калісьці былі нашай волі цвярдыні. Ды ў віхурах вякоў не ўтрымаліся там і сарваліся ўніз мы, бясслаўе прыдбаўшы. Як далёка нам сённяшнім ціхім рабам да грымотных вышыняў мінуўшчыны нашай.